De Taverne Party Service, de enige echte in West-Friesland, heeft voor alle feestjes een passende oplossing. De Taverne Party Service zorgt voor kelners, stoelen, bestek en eventueel een complete bar. Bel voor informatie 022 93 1830 of 022 93 1450. Willem en Ellie staan u graag te woord. Ook bent u natuurlijk van harte welkom in ons sfeervolle restaurant, waar een gast nog echt een gast kan zijn. U vindt ons aan de Provinciale Weg, afslag bij de Nes, nabij het benzinestation. Ondanks de verbouwing zijn we evengoed alle dagen geopend. De Taverne, restaurant en partyservice.